Op zaterdag vertrekt ze meestal vroeg met de pont om met de zielsverwanten aan de overkant te verpozen. Dus zonsopgang heen, zonsondergang terug. Tussendoor verkoopt ze veren, planten en papier voor kranten. Eén verwant is soms verward, maar niet bijzonder erg. Ze schuwt hem dan toch, maar bekijkt per uur de stand. Dat is wel beter voor de band.